ekspert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, Media Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są 254 nowe przypadki koronawirusa, a kolejne 7 osób zmarło, informuje Ministerstwo Zdrowia. Apteki obsługują obecnie o 75% więcej pacjentów niż przed epidemią koronawirusa. NATO rozszerzy dotychczasową misję w Iraku. 254 nowe przypadki koronawirusa, a kolejne 7 osób zmarło. To najnowsze dane przekazane przez resort zdrowia. W sumie w Polsce jest 2946 przypadków zakażenia COVID-19. Zmarło 57 osób. Jednym z elementów tarczy antykryzysowej jest przesunięcie terminu płacenia podatków PIT i CIT, przypomina wiceminister finansów Leszek Skiba. Wielu przedsiębiorców będzie mogło także liczyć na umorzenie należności podatkowych. Wiceminister Skiba zaznaczył w TVP Info, że firmy będą mogły wnioskować o rozłożenie podatków na raty, o odroczenie płatności albo całkowite umorzenie zobowiązań. Będzie to zależne od realnych strat, jakie poniosą wskutek epidemii koronawirusa. Jeśli chodzi o same przesunięcie terminu, czyli właśnie terminu płacenia podatku PIT czy CIT, no to po prostu zmienia się termin i ten obowiązek standardowy związany z płaceniem podatku można wykonać później, bo to spóźnienie po prostu nie będzie w żaden sposób karane, bo będzie to wszystko w ramach prawa. Oczywiście są mechanizmy, które dotyczą wsparcia finansowego, przykład właśnie rozłożenia podatków na raty albo nawet umorzenia podatków. Niezbędne informacje na temat tarczy antykryzysowej i wsparcia dla przedsiębiorców umieszczono na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Tam można także złożyć niezbędne wnioski. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Apteki obsługują obecnie o 75% więcej pacjentów niż przed epidemią koronawirusa. Starają się zapewnić pacjentom dostęp do leków i artykułów potrzebnych podczas pandemii, takich jak rękawiczki, maseczki czy środki dezynfekujące. Obecnie placówki apteczne odczuwają wzmożony ruch, mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. Apteki są, jak widać, pierwszą linią kontaktu z pacjentami. Niedawno placówki to odwiedzało 2 miliony osób. Dziś jest to znacząca różnica. Obsługujemy blisko 3,5 miliona pacjentów każdego dnia. Tomasz Leleno poinformował, że w aptekach możliwe są odstępstwa od wprowadzonych niedawno zasad dotyczących obsługiwania między godziną 10 a 12 jedynie seniorów. Chodzi o pilne przypadki, gdy chory natychmiast potrzebuje leku. Co ma zrobić rodzic, którego na przykład dziecko gorączkuje, lub na przykład co ma zrobić pacjent z wysokim nadciśnieniem, który pilnie musi zażyć swój lek? I właśnie tego typu sytuacje należy wziąć pod uwagę. W resorcie zdrowia trwają prace nad możliwością wypisania przez farmaceutę leku potrzebnego choremu. Barbara Góra, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. To 6. kandydat, który oficjalnie uzyskał prawo startu w wyborach. Jednocześnie PKW podjęła odmowną uchwałę w sprawie rejestracji kandydatury Romualda Starosielca. To 8. kandydat, który nie dopełnił wymogów formalnych, mówi rzecznik prasowy komisji Tomasz Grzelewski. Nie przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej wymaganych 100 tysięcy podpisów. Pan Starosielec przedstawił tych podpisów 8099, a więc się rzeczy bardzo dużo brakuje, dlatego taka decyzja odmowna. Wszędzie ta sama przyczyna. 4 kandydaci przedstawili 0, czyli tam między innymi pan Bakun, Sowa, Grzyba i Pyrzyński. W tegorocznych wyborach prezydenckich PKW zarejestrowała 35 komitetów wyborczych. W przypadku 5 kandydatów komisja wciąż liczy dostarczone podpisy. NATO rozszerza dotychczasową misję w Iraku. Decyzję taką podjęli ministrowie spraw zagranicznych krajów sojuszu podczas wideokonferencji. Jej głównymi tematami były walka z koronawirusem oraz działania NATO na Bliskim Wschodzie. Prowadzona od 1,5 roku misja szkoleniowa w Iraku ma odbudować miejscową armię. Została jednak zawieszona po styczniowym zabójstwie przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Od tego czasu na amerykańską obecność niechętnie patrzą irackie władze. Stąd pomysł, by misja NATO przejęła część obowiązków dowodzonej przez USA koalicji do walki z tzw. państwem islamskim. Decyzję o rozszerzeniu liczącej 500 osób misji NATO podjęli 2 miesiące temu ministrowie obrony, a teraz także ministrowie spraw zagranicznych. Ministrowie zgodzili się na wzmocnienie naszej misji szkoleniowej w Iraku i przejęcie części zadań od globalnej koalicji. Chodzi m.in. o szkolenie podoficerów, saperów oraz policjantów. Mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Szczegóły zmian będą dopiero opracowane, a ostateczną zgodę będą jeszcze musiały wyrazić władze Iraku. Ministrowie rozmawiali też o sytuacji w Afganistanie, gdzie rozpoczęły się właśnie rozmowy pokojowe talibów z miejscowym rządem. Szef NATO poinformował, że do lata liczebność misji w Afganistanie zmniejszy się do 12 tysięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, wszędzie może przelotnie popadać deszcz, a na północy i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach północnych możliwe burze. 6 stopni na północy i rejonach podgórskich, 9 w centrum, 12 na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór tym, którzy dopiero do nas dołączyli. To jest wieczór z Trójką w domu. Już za chwilę słuchowisko, które towarzyszy nam od ubiegłego czwartku o tej porze. Przypominamy słuchowisko właśnie z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Do tego trójkowego teatru sensacji zabierze nas Barbara Marcinik, a po godzinie 23 wrócimy z kolejnymi propozycjami muzycznymi. Dobry wieczór. Ja zapraszam Państwa do posłuchania komiksu kryminalnego z wiadomego cyklu. To nasz pierwszy remake słuchowiska, tym razem z początku lat 90. A że akcja tego słuchowiska toczy się we Włoszech, co prawda w latach 50., wyrażamy naszą solidarność z Włochami. Znają to Państwo? Hashtag tęsknię za Tobą, Italio. I kłaniamy się zarazem wszystkim ludziom teatru. Prosimy przyjąć ten prezent z okazji naszych wczorajszych urodzin. A tuż po teatrzyku zaprosimy Państwa także na spotkanie z twórcami. A więc zaczynamy. Pesco? Umberto Pesco? Detektyw? Tak. O co chodzi? Mam wiadomość dla pana. Ale hej, chłopcze, hej! Umberto Pesco, czyli Ireneusz Iredyński, morderstwo w hotelu Santa Caterina. Radiowy komiks kryminalny. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Reżyseria Marcin Hycnar. Tak mi napisał, słyszysz? Będę w pańskim biurze 4 czerwca 1959 roku o godzinie 10 rano. Sprawa bardzo ważna. Carlo Barenzo. Cóż to sprowadza do mnie takiego potentata filmowego? Ricardo! Tak, jestem w szefie, jestem. Co już o nim wiemy? No więc większość włoskich filmów została zrobiona dzięki jego pieniądzom. Aha. Barenzo w młodości wyemigrował do Ameryki i wrócił w 1945 jako bogacz. Mówią o niejasnym pochodzeniu jego milionów, ale nikt niczego mu nie udowodnił. Ma 46 lat, Przed 3 laty ożenił się z aktorką Ines Lona. No, ale chyba coś nie bardzo jest w tym małżeństwie, choć dla pracy grają oczywiście kochającą się parę. Parenzo ma posiadłość w Lugaro. Mieszka z bratem Maurizio. Mówią też, że ma dziwnych znajomych w Rzymie. To tyle. Dzięki, Ricardo. Bądź w pobliżu. Przeczuwam, że będziesz mi potrzebny. Dzień dobry, panie Pesco. Dzień dobry. Proszę, proszę usiąść. Dużo o panu słyszałem. Mówią, że jest pan najlepszy w Rzymie. To cholernie nieprzyjemna sprawa, cholernie. Wie pan, ostatnio boję się. Pan? Wielki i potężny Barenco boi się? To żaden wymysł bogatego, nudzącego się człowieka. Dostaję ostrzeżenia. Przez telefon. Niedługo zginiesz albo coś w tym rodzaju. Przypuszczam, że dzwonią ludzie, którzy przyjechali z Ameryki. Miałem tam dawno kilka nieprzyjemnych spraw. Myślę, że nikt inny nie mógłby mi grozić śmiercią. Dlatego chciałem prosić pana o ochronę. Niedługo, najwyżej miesiąc. Sądzę, że przez miesiąc ta sprawa się jakoś wyklaruje. Zgadza się pan? Jak mam przez miesiąc być przy panu dzień i noc? Jeździć z panem? Nie zupełnie. Nie będzie żadnych konferencji, jeżdżenia. Zamieszkamy w mojej willi pod Lugaro. No i to wszystko. Wie pan, gdzie to jest? Wiem. Zgadzam się. Dziękuję. Pańskie wynagrodzenie jest płatne z góry. Proszę. Oto czek na 2 miliony lirów. Wystarczy? Przyjadę po pana jutro o 11:00. Pan Pesco? Tak. Wycofaj się pan z tej imprezy. Można oberwać razem z klientem, więc lepiej w to nie włazić. Zarobisz pan kulkę i po co ci to? Co? Odpowiadaj. Chłopczyku, przyjdź tutaj, a tak ci skuję mordę, że odzwyczaisz się przeszkadzać ludziom w pracy. Jednego tylko nie rozumiem, Franco. Dlaczego taki Barenco przychodzi do mnie, a nie do was? Widocznie woli być jak najdalej od munduru policyjnego. Też mnie to interesuje. Mój Ricardo już zbiera wszystko, co się da o Barenco i jego dziwnych przyjaciołach. O artystach filmu. Prześwietla jego finanse. Tu i w Lugaro. Ciekawa sprawa. Telefon do pana, panie poruczniku. Przepraszam. Chłopcze, to może potrwać. Dla mnie jeszcze raz to samo. Służę. Chodź, musimy się śpieszyć. Zamordowano twojego klienta. Chodź. Co? Chodź. Dostali meldunek z hotelu Santa Caterina. Drugorzędny hotelik, panienki i te rzeczy. Dziś rano Carlo Barenco wynajął tam pokój. To dziwne. Miał przecież wspaniały apartament przy Villa Republicana. Widocznie chciał coś załatwić tak, żeby nikt nie wiedział. Pewnie jakieś nieciekawe sprawy. Będziesz się dalej tym zajmować? Dał mi czek na 2 miliony. Miałem go bronić. To jasne, że będę szukał mordercy. Ostatecznie masz czek w kieszeni. Nie musisz się w to mieszać. Jak go zabito? Nożem. Policja, przepuścić! Jaki wstyd dla mojego hotelu Santa Madonna! Taki porządny hotel, każdy to W samo serce. Musiał się bać. Zamknij mu oczy. Sierżancie? Tak, szefie? Ktoś rozmawiał już z tą grubą na dole? Trochę, ale nic z tego nie wyszło. Lamentowała cały czas. Rozejrzałem się trochę dookoła i coś mi się zdaje, że ten hotel ma wiele wspólnego z burdelem. No, nie zdziwiłbym się. Zawołaj ją. Tak jest, szefie. Wie pani, jak się nazywał zamordowany? Nie zdążył się wpisać. Taki wstyd. Taki wstyd, no Santa Madonna. O której tu przyszedł? Punkt 10. Akurat myślałam, co kupić na obiad. Niech pani nie kłamie. O 10 to on był u mnie. No to może trochę później. I tak się dowiemy prawdy. Czy ten człowiek wychodził z hotelu? Raz. Koło 11. Wrócił po 10 minutach. On musiał się sam zabić. Taki wstyd, no taki wstyd. Umberto. Idziemy, na razie niczego więcej się tu nie dowiemy. To jak, zaczął ci tę sprawę? Pewnie tak. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie mordercę. Coś mi się zdaje, że jednak tym razem nie ty. Franco, to jest tak pokręcona historia, że morderca może nam umknąć obu. Ja w każdym razie zaczynam własne śledztwo. Ricardo nieźle się spisał. Mam już mnóstwo kontaktów ze światem filmu. Z jego znajomymi. I pewnie z wrogami też. Pan Satellini? Tak. Zamordowano Karla Barenzu. O, niemożliwe. A pan jest z policji? Nie. To moja wizytówka. Tak, tak. Ten Pesco. Kiedy był pan ostatni raz u Barency w Lugaro? 2 tygodnie temu. Przecież Ines Lona od ponad miesiąca jest w Stanach. Kręci film. Co to ma znaczyć? To, co pan ma na myśli. Wynocha. Ani mi się śni. Carlo Barenzo był moim klientem. Przed śmiercią oskarżał pana o wrogie zamiary. O Boże. To on wiedział o wszystkim? Wiedział, ale bał się skandalu i kochał żonę. Może pan być oskarżony o zabójstwo. Ty szpiclu. Barenzo spotykał się. Spokojnie, chłopczyku. Wiem, z kim spotykał się Barenzo. Szukam jego mordercy. Myślę, że lepiej będzie, jeśli pani usiądzie, Maria. Carlo Barenzo nie żyje. Zamordowano go. O Boże! Boże, tak się bał. A ja mu mówiłam, że to głupstwo, że się nie przejmował. Wiem, że to niewielkie pocieszenie w tej sytuacji, ale proszę mi wierzyć. Znajdziemy mordercę. My? Bo pani mi pomoże. Zadam teraz pani kilka pytań, dobrze? Proszę pytać. Kiedy widziała się pani po raz ostatni z panem Barenzo? Jeżeli już pan tu jest, to wie pan, że byliśmy z Karlem bardzo blisko. Widziałam go dziś rano. Spędził u mnie noc. Wstał wcześniej i powiedział, że idzie do pana. Bał się. Boże. Boże. Przepraszam za pytanie, które teraz zadam. Co było powodem ostygnięcia stosunków między panem Barenzo a jego żoną? W gazetach ciągle pisano, że to szczęśliwe małżeństwo. Ines Lona to piękna kobieta, jak pani. Przez rok było im zupełnie dobrze. A potem się sobą znudzili. Nie rozwiedli się. Stali się przyjaciółmi. Zresztą Ines zawdzięcza całą karierę Karlowi. Ta straszna wiadomość na pewno ją zmartwi, ale pieniądze, jakie jej zostawił Carlo, otrą jej łzy. Taka już jest. Czy wie pani coś o życiu pana Barenzo w Ameryce? Carlo niechętnie opowiadał o Stanach. Jedyne, co wiem, to, że zrobił tam majątek. Wyjechał stąd jako biedny chłopak. Przepraszam, czy ja mogę zapalić? Oczywiście, oczywiście. Proszę. Carlo przyjechał do Stanów w czasie prohibicji, ale nic więcej nie mówił. A w jaki sposób zdobył pieniądze? Czy to były legalne metody? Nie wiem. Nie wiem, jak go zabito? Nożem. Gdzie to się stało? W hotelu Santa Caterina. Nigdy o nim nie słyszałam. Co tam robił? Tego jeszcze nie wiem, proszę pani. Czy zna pani Sateliniego? Tego aktora? Tak. To kochanek Ines. Prawie go nie znam. A kto mnie wskazał, panu Barenco? Wszyscy o panu wiedzą. Jest pan sławny. Carlo czytał pańskie pamiętniki. Zresztą to ja podsunęłam mu tę książkę. Bidi, amore mio, dimmi che mi vuoi bene. Abbi pietà di me. Jak to niedobrze być bogatym. Człowiek biedny jest przynajmniej bezpieczny. Czytał to już pan. Tak, ma pan rację. Proszę to co zwykle. Zaraz tu ktoś do mnie przyjdzie. Nie chcemy być widziani. Okej. No mi lasciare. Długo kazałeś na siebie czekać, signore elegante. Walizka. Chciałeś już uciekać? Masz z tym coś wspólnego? Domyśl się. Domyślam się. Siadaj, elegante. Ten telefon, żebym nie brał sprawy, to ktoś od ciebie, tak? I te samochody, które jeżdżą za mną też, prawda? No nic. Na razie chcę wiedzieć, elegante, jak Barenco zrobił majątek w Stanach. Stany są duże. Skąd ja mogę wiedzieć, co on tam robi? Nie opowiadaj bajek. Ja ci za to mogę zdradzić pewien sekret. Wiesz coś o jubilerze zamordowanym niedawno w Mediolanie? Hej, nie protestuj. Ja wiem, że to nie ty go udusiłeś, ale twój człowiek. Mam dowody. I na 7 innych spraw też. Spokój. Wyjmij ręce z kieszeni, dobrze? Wszystkie papiery są dobrze poukrywane. I gdyby mi się coś stało, jesteś przegrany. No. A teraz mów. Co mam mówić? Jak Barenco doszedł do majątku? No dokładnie nie wiem. W latach 30. gang, dla którego robił w Chicago, nadzorował dowóz alkoholu. A potem przeniósł się do Nowego Jorku. A pieniądze jednak zrobił w Chicago. Dostał obywatelstwo amerykańskie. Od udziału w wojnie jakoś się wykręcił. Zaczął się pojawiać na dobrych przyjęciach. Zainteresował się filmem. Miał głowę do interesów. Potem nagle w 45. zlikwidował swoje sprawy i wrócił tu. A jak się nazywał szef tego gangu z Chicago? Nie kręć i połóż rękę obok kieliszka. O tak. To może się źle skończyć. Ty jesteś wielkim cwaniakiem. Nie zapominaj jednak, że ja też jestem dobry. Umberto. Lubię cię. Sam byłem taki w młodości, ale jesteś za bardzo pewny siebie. Dziękuję za pochwały, ale mów prawdę. Pamiętaj, co mam na ciebie. Kto był szefem gangu w Chicago? Sam Barenco. To może wiele wyjaśnić. Czy on był w porządku wobec innych? Nie wiem. Jedni mówili tak, inni inaczej. Nie słyszałem o niczym konkretnym. Czy jest możliwe, że w ostatnich miesiącach morderca Barenco przyjechał ze Stanów? Raczej nie. Gdyby ktoś miał z nim porachunki, załatwiłby sprawę dawno temu. Elegante, powiedz mi jeszcze, jak sobie radzisz z policją? Przecież chodzą za tobą. Każdy lubi pieniądze. No, napijmy się. O, tego ci nie odmówię. Morderstwo wywołało sensację w tej dziurze. No tak. Ludzie w Lugaro między sobą mówią tylko o tym. Doszukują się w tym romantycznej zemsty kochanki albo żony, kary boskiej i tysiąca podobnych rzeczy. Zawsze się zastanawiałem, skąd się bierze sadystyczna wyobraźnia ludzi z małych miasteczek. Zajmują się też przewidywaniem, kto będzie dziedziczył po zmarłym. Jedni są za bratem zamordowanego, drudzy za żoną. Dobra, Ricardo, zostań w miasteczku i węż dalej. Ja pojadę do willi Barenco. Po pogrzebie będą tam wszyscy. Mam nadzieję, że Maurizio Barenco będzie chciał rozmawiać ze mną. Pan Pesco, jeśli wzrok mnie nie myli. A, tak. Panie Maurizio, przepraszam, że nie byłem na pogrzebie. Miałem niecierpiące zwłoki zajęcia. Możemy w spokoju zamienić kilka słów? Proszę. Śmieszą mnie ci ludzie. Udają zmartwionych, a w gruncie rzeczy traktują to spotkanie jak zwykłe zebranie towarzyskie. A przecież w każdym z nas tkwi potencjalny morderca. Nic na to nie poradzimy. Mówi to pan jako psychoanalityk? Dlaczego pan zajmuje się śmiercią mego brata? Przecież pan nie jest z policji. Właściwie nie muszę z panem rozmawiać. Powiedzmy, że mam swoje powody. A odpowiadać pan powinien. Bo może być pan podejrzany w tej sprawie. A nawet oskarżony o morderstwo. No wie pan. Spodziewa się pan odziedziczyć majątek swego brata? Prawdopodobnie po połowie z Ines Loną. Tak kiedyś przebąkiwał brat. Do mnie przyszedł z prośbą o ochronę. O tym chcę z panem porozmawiać. Proszę mówić. Brat mniej więcej od roku skarżył się na szantażystów. Ale nie chciał mi powiedzieć, o co chodziło. Płacił im jakieś duże pieniądze. Radziłem mu, żeby poszedł na policję, ale nie słuchał rad. A jak układały się wasze stosunki? To bardzo zawiłe. W dzieciństwie to ja górowałem nad nim inteligencją i tak dalej, ale zostałem skromnym psychoanalitykiem. A brat po powrocie ze Stanów okazał się multimilionerem. Od tamtego czasu jestem właściwie na jego utrzymaniu. To sprawiało mu przyjemność, a ja wolę dobrobyt niż dumę. Jestem leniwy i lubię pieniądze. I nie domyśla się pan, kto mógł szantażować brata? Nie. Carlo czasem krzyczał, że więcej im płacić nie będzie. Czyli była to jakaś grupa. Wiem tylko, że Carlo był coraz bardziej zdesperowany. Mój Boże, teraz zaczynam się bać o siebie. Niech pan przestanie. Nie nabiorę się na to. Maurizio, odczuł pan ulgę po śmierci brata? Tak. Nareszcie skończył się ten koszmar. Franco, byłem właśnie u Maurizio Barenco. To raczej nie on. Umberto, dziś w nocy w ruinach Koloseum znaleźli ciało naszego znajomego, Signore Elegante. Ktoś mu rozbił głowę chyba młotem. Podejrzewałeś go o zabicie Barenca? Nie, ale może inni tak. Muszę szybko porozmawiać jeszcze z kilkoma osobami. Franco, nie chcę cię prosić o nic nadzwyczajnego, ale od kilku dni jeżdżą za mną jacyś... Mógłbyś się tym zająć? Pewnie, ale idziemy w dobrą stronę. Stolik dla dwojga. Proszę tutaj. Dziękuję, że przyjęła pani to zaproszenie. Jest pani jakaś smutna dzisiaj, Maria. I piękna. Jest pan bardzo miły. W pewien szczególny sposób. Jesteśmy szczerzy wobec siebie. Pani stale myśli o Carlu, prawda? Mówmy sobie po imieniu. Będzie łatwiej. Dziękuję, Umberto. Jestem trochę spokojniejsza. Wspaniały obiad. Przyjdę wieczorem. Bardzo się cieszę. Nie, idź już. Musisz już iść. Nieładnie jest uwodzić kobietę na zajutrz po zabójstwie jej kochanka. Jesteś niezwykła. Wiesz, kiedy tam w restauracji szłaś między stolikami wszyscy, Dosłownie wszyscy mężczyźni patrzyli na ciebie. Kupta się. Zobaczymy się niedługo, prawda? A proszę. Halo? Ricardo? Tak, szefie. Czytałeś dzisiejsze Tempo? Słuchaj, ten dziennikarz, jak mu tam, Partini, opisał pokój Denata z takimi szczegółami, że jestem pewien, że był tam przed nami. Zbierz wszystko na niego, dobra? Kto to jest, jakie ma kontakty, od kogo wiedział o Barenco i kto go wpuścił do hotelu? To jakiś większy cwaniak. Jasne, szefie. Jak zwykle na wczoraj, prawda? Na wczoraj. Ale proszę, przepraszam bardzo, ale pan redaktor jest zajęty. Ale nie dla mnie. Pan Partini? Ale nie wolno. Tak. A pan? Jeśli pisze pan dla rubryki kryminalnej, to musi mnie pan znać. No więc czym mogę służyć? Może pan powie, dlaczego poszedł pan do hotelu zwiedzać pokój, w którym popełniono morderstwo? I podał się pan za policjanta. Przecież to proste. Dla tego reportażu. To wcale nie jest takie proste. Obserwowano pana. Kto? Wdepnął pan w niewąską aferę. Czy znał pan Karla Barenco? Tak, znałem. Niezbyt dobrze. A czy zna pan Marię Cottini? Nie, a kto to taki? O, zupełnie nieważne. Czy spotkał się pan z nazwiskiem Satellini? Owszem, to aktor. Dosyć sławny. Plotki łączą go z Ines Loną, żoną Barenca. Wierzy pan w te plotki? Nie chcę odpowiadać na to pytanie. No, to także jest odpowiedź. Niech pan nie będzie dziecinny. Świat filmowców nie wychowuje ani dziewic, ani kawalerów uprawiających platoniczną miłość. Z drugiej strony wiele plotek nie ma nic wspólnego z faktami. Co pan sądzi o zamordowaniu Signore Elegante? A, jeżeli się nie mylę, chodzi panu o tego gangstera. No niech pan nie udaje, panie Partini. Naprawdę nie widzi pan związku między tym morderstwem a zbrodnią popełnioną na Barenco? Ja nie widzę takiego związku. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Zaraz mamy zebranie redakcji. Chwileczkę. Co pan wie o Maurizio Barenco? Brat pańskiego nieboszczyka Karla, psychoanalityk, dość ekscentryczny, bardzo rzadko przyjmuje pacjentów. Nie musi. Ma mnóstwo pieniędzy, skupuje drogie kamienie, ma ich piękną kolekcję. Skąd pan to wszystko wie? Jestem przecież dziennikarzem. Czy według pana Maurizio mógł zamordować swojego brata? Nie, kto morduje opiekuna dostarczającego pieniądze? Poza tym, wie pan co? Zamierzam opublikować sprawozdanie z tej rozmowy. Na pewno zainteresuje czytelników, o co pyta dziennikarza nasz słynny detektyw. Nie, nie zrobi pan tego, bo policja natychmiast dowie się, że ma nowego współpracownika, który włóczy się po hotelach z fałszywą odznaką. No więc, szefie, zaczyna się układać. No mów, no. Dowiedziałem się, że ten dziennikarz Partini był kiedyś adwokatem. Aha. Przestał jednak praktykować w 56. Od tego czasu stał się popularnym reporterem kryminalnym. No. W Il Tempo mówią, że nakład gazety wzrósł właśnie dzięki niemu. No, a teraz najciekawsze. No mówżesz, no. Partini jest bogaty i to nie dlatego, że jest popularnym dziennikarzem. No. Od chwili, gdy przestał być adwokatem, ma mnóstwo forsy. Szukam dalej. Jesteś nieoceniony, Ricardo. Szukaj, szukaj. No, masz tu, na koszty. No, masz, jest. Draniu. Musisz wiedzieć, Ricardo, że ktoś za mną chodzi. Kop głęboko. Dzięki, szefie. No, dobra. A! No? Widziałem szefa z szykowną babeczką. No, klasa, klasa. Una vera bambola. A szef z nią na serio, czy tylko tak na chwilkę? Nie wiem, nie wiem. Zaczynam widzieć jakiś sens w tej łamigłówce. Roberto? Aha. Tutaj masz raporty sprzed roku. Ten może cię szczególnie zainteresować. Na szosie łączącej Bolonię z Ferraro rozbity samochód prowadzony przez znanego producenta filmowego Marco Estello. Śmierć na miejscu. Badania laboratoryjne wykazały pęknięcie wału. Sprawców nie wykryto. To wszystko? Nie, tutaj masz jeszcze wycinki z gazet. Na śmierci Estello skorzysta przede wszystkim konkurencja z branży. Śledztwo jest formalnie zamknięte, ale cały czas zbieramy jakieś materiały. A teraz może ty powiedz, co odkryłeś w naszej sprawie. Franco, jak wiesz, nigdy nic nie mówię przed zakończeniem. Mam kilka tropów. Ty zresztą też. Jeżeli pierwszy coś czy kogoś znajdę, ogłoszę wszem i wobec, że stało się to dzięki twojej pracy. Nie będzie to zresztą niezgodne z prawdą. To dziękuję. Tylko wiesz, bo trzeba się spieszyć. Mój szef już telefonował, naciska na niego minister, pytał, kiedy skończymy, bo opinia publiczna jest wzburzona. I co odpowiedziałeś? Że jestem w trakcie i że musi to potrwać dłużej niż kilka dni. Mądra odpowiedź. O. Czołem, Franco. Jadę dalej. Broń! Kim pan jest? Człowiekiem, którego napadli bandyci. Tam leżą. Nazwisko? Umberto Pesco. W lewej kieszeni mam pozwolenie na broń. Nie ruszać się! Sierżancie, macie radio. Skontaktujcie się z porucznikiem Franco Gardenem z Komendy Głównej. Koniecznie! Dobra, dobra, jedziemy, Pesco. Strzelanina w mieście. Wyjaśnimy to. A jak tamci? Ranni, nic im nie będzie. Przesłuchamy. No i znowu musiałem cię kryć, Umberto. Gazety, radio, telewizja, wszędzie ty. Strzały w środku Rzymu, wojna gangów. Naprawdę, zaczynam się już tym gubić. Franco, powoli dochodzimy do sedna sprawy. Spokojnie. Na razie opowiem ci o moich przejściach z gangiem, który ma na sumieniu zabójstwo znanego nam Signore Elegante oraz 8 napadów połączonych z morderstwami. Papiery na te zabójstwa są dobrze ukryte. A w dniu śmierci Barenco sam Elegante udzielił mi odpowiedzi na kilka innych pytań. Widziałeś się z nim i nic mi nie mówiłeś? Kilka godzin po naszym spotkaniu facet zostaje zamordowany. Następnego dnia widzę w barze jakieś zakazane mordy i ktoś mnie śledzi po całym mieście. To na pewno nie jest jeden bandzior, tylko gang. I oni zabili Barenco. Nie, to nie oni. Ktoś inny. Zaczynam się domyślać, kto. Jedźmy teraz do szpitala pogadać z tymi zakapiorami. Jeszcze ich ktoś sprzątnie. No wiesz, coś, moi ludzie ich pilnują. No właśnie. No. Jak się nazywasz? Milczenie nic ci nie da. Bartolomeo Carzoni. Dlaczego chcieliście zabić pana Pesco? Gadaj. Był niebezpieczny dla nas. Podobno trzyma w domu dowody na tamte nasze roboty. Pan Pesco wiedział o kilku naszych skokach. Chłopaki chcieli odebrać dowody. Kto z was zabił Elegantę? Gadaj. Andelli. Uciekł z kurwa. Zostawił nas. A co wiesz o zamordowaniu Carla Barenco? Nic nie wiem. Jak Boga kocham, nic nie wiem. A powiedz mi, dlaczego Andelli zabił Signore Elegante? To w końcu był wasz szef. Przez pana. Szef kiedyś się przyznał, że ma pan na nas papiery. Przestraszyliśmy się, no i chcieliśmy tak po kolei. Elegante, pan. A teraz ten skurwiel Andelli uciekł i... Zapal sobie i gadaj. Co was łączyło z Carlem Barenco? Wiem, że coś było. Mów! Musiał płacić. A więc szantażyk. Ładnie. To jasne. Czy możesz mi powiedzieć, kto dokładnie rok temu spowodował katastrofę wozu niejakiego Marka Estello, znanego producenta filmowego? To nie ja. Naprawdę. To Biały. Już nie żyje. A kto kazał Białemu wykończyć Estello? Nie wiem. Nie rób z siebie idioty. Carlo Barenco. Dlaczego? Podobno przeszkadzał mu w interesach. I to wy szantażowaliście potem Barenco? Szef. Miał nagranie. taśmę z rozmową, w której Barenco wyraźnie mówił, że mamy tego Estello. No, ale w końcu Carlo Barenco zbuntował się przeciw płaceniu. Tak, tuż przed śmiercią. Wcześniej płacił. Kilka razy po 5 milionów. Aha, to znaczy, że można was obciążyć tą zbrodnią. Można. Ale to nie my. Panie Partini, co pana skłoniło do porzucenia praktyki adwokackiej? Skąd pan? Zamiłowanie do dziennikarstwa. O, nie, proszę nie żartować. Jako adwokat miał pan spore dochody. O, tu mam pana papiery. Z 54 roku. Widocznie miałem powody, aby nie liczyć się z pieniędzmi. To zaczyna być interesujące. Słyszałem, że zrezygnował pan z adwokatury z powodu ożenku z bardzo bogatą kobietą. Nie jestem żonaty. Wiem, jak nazywała się ta pani, którą miał pan poślubić. Proszę się nie denerwować, chcę panu pomóc. Dlaczego to małżeństwo nie doszło do skutku? To zbyt osobiste pytanie. Czy ta pani może stać się podejrzaną dla policji? Nie rozumiem. No, czy może być podejrzana o zamordowanie Carla Barenco? Pan wygaduje jakieś niedorzeczności. A, czy pan może być też podejrzany? Zostawmy to na razie, okej. Czy prowadził pan jakieś sprawy tej kobiecie, pańskiej ówczesnej narzeczonej? To była sprawa spadkowa. Umarła ciotka tej pani, zamieszkała w Mediolanie. Dość duży majątek zapisała właśnie tej pani. Aha. Przeprowadzałem formalności związane z przejęciem spadku. Co było przyczyną śmierci ciotki? Poważna choroba serca, a właściwie nieszczęśliwy wypadek. Chora wzięła za dużą dawkę nitrogliceryny. Oj, oj, oj, oj, oj. Czy ktoś wtedy mieszkał z chorą ciotką? Widzę, że pan ma to już zapisane. Tak, spadkobierczyni mieszkała wtedy z ciotką. Kiedy umarła ciotka? W styczniu 56 roku. Kiedy pana niedoszła żona otrzymała spadek? W lutym 56. Kiedy pan wyszedł z palestry? W marcu tego samego roku. A policja nie interesowała się nagłym zgonem tej ciotki? Uznali, że to był nieszczęśliwy wypadek. Czy jest możliwe, że pana niedoszła żona zamordowała swoją ciotkę? Jest pan durniem! Durniem! Spokojnie. Policja zaraz tu będzie. Coś mi mówi, że może być pan uznany za wspólnika zbrodni. A co do morderstwa Barenco? Ach, to ty, wejdź, kochany. Wejdź. Gdzie jest służąca? Wyszła do miasta. Dlaczego pytasz? A, ktoś jeszcze powinien przy tym być. O, przerażasz mnie. Trudno. Mario, niejaki Partini, dziennikarz, znasz go przecież, przyznał pośrednio, że zabiłaś swoją ciotkę, panią Orso, zgrabnie aranżując przedawkowanie nitrogliceryny. Przyznał się także, że szantażował ciebie, a ty mu płaciłaś. Berto, wariacie, co ty wygadujesz? Wiem też, że Partini i Barenco złożyli fałszywe zeznania, żebyś miała alibi na dzień morderstwa ciotki. A co najdziwniejsze, Partini twierdzi, że to ty zabiłaś swojego kochanka, Carla Barenco. Umberto, ja mam dowód, że to kłamstwo. Ręce do góry, szpicu. Tak, to ja zabiłam, ale niedługo będziesz się cieszył, że to wiesz. Nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj musisz zniknąć z Rzymu. Jesteś za ładna, żeby iść na szafot. Mam wobec ciebie pewne zobowiązania, ale teraz musisz mi powiedzieć, jak sprzątnęłaś Barenco. Obaj mieli mnie w łapach. Z jednym musiałam sypiać, drugiemu dawałam pieniądze. To Partini namówił mnie, aby skończyć z Karlem. Barenco był sadystą. Uwielbiał mroczne dziury, gdzie spotykał się z różnymi. Wprosiłam się do tego hoteliku i razem to zrobiliśmy. Partini go trzymał. A co z ciotką? To była jędza. Ja nie mogłam dłużej żyć z tych resztek, jakie mi dawała. Masz 2 godziny na opuszczenie miasta. Mario, nie żegnamy się. Sprawa Karla Barenco rozwiązana. O godzinie 4 po południu, 10 km za Rzymem, patrol policyjny zauważył wóz jadący z nadmierną szybkością. W pewnym momencie auto wpadło na słup betonowy. Okazało się, że wóz prowadziła kobieta. Straciła przytomność. Przewieziono ją do szpitala. Tam się ocknęła. Przyznała się do wszystkiego. Lekarze nie wróżą jej długiego życia. Maria. Maria. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Morderstwo w hotelu Santa Caterina według opowieści kryminalnej Umberto Pesco, czyli Ireneusza Iredyńskiego, Ryba płynie za mordercą, w adaptacji Krzysztofa Sielickiego. Wystąpili Wojciech Malajkat jako Umberto Pesco, Katarzyna Dąbrowska jako Maria Cottini, Grzegorz Małecki jako Franco Gardena oraz Barbara Zielińska, Kamil Mrożek, Jacek Mikołajczak, Krzysztof Wakuliński, Przemysław Stippa, Oskar Hamerski, Sławomir Głazek, Filip Kosior, Tomasz Olejnik, Robert Jarociński. W słuchowisku wykorzystano fragmenty archiwalnego nagrania Teatrzyku Zielone Oko z 1993 roku z udziałem Marka Obertyna. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Marcin Hycnar. Dziękujemy. W studiu goście z Teatru Polskiego Radia, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. Kierownik literacki Krzysztof Sielicki. Dobry wieczór. Reżyser tego słuchowiska pan Marcin Hycnar. Dobry wieczór. To może opowiemy, jak do tego doszło, że... Czyli geneza wydarzenia. Otóż z okazji 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce i 90-lecia Teatru Polskiego Radia, bo i Polskiego Radia zarazem, postanowiliśmy stanąć na głowie i zrealizować dwa, uwaga, remake'i, czyli dwa słuchowiska, które nawiązują do historii Teatru Polskiego Radia. Jedno do całej tej historii, a drugie do historii nieco węższej, historii Teatru Polskiego Radia na antenie Trójki, czyli do Teatrzyku Zielone Oko. No i to jest właśnie ta okoliczność. Wyjaśnijmy, że to do końca remake nie jest, bo to słowo, ten gest swoisty dotyczy nade wszystko filmu. Nie, nie, to się wszystko zgadza. To jest remake. Kiedy przeczytałem tę książkę, to jest pierwsza książka prozatorska Ireneusza Iredyńskiego. Wydano w 59 roku, tak. Wiedziałem, że trzeba to zrobić troszkę inaczej niż robiło się adaptacje podobnych powieści kryminalnych. Zrobić to trzeba tak, żeby słuchacz o dzisiejszej wrażliwości to mógł przyjąć. No i tutaj dosyć oczywistym wyborem był komiks jako idea główna. Postanowiłem więc wybrać takie wątki i ułożyć je w taki sposób, aby pokazać pewną historię dramatyczną, pełną pościgów, strzelaniny, pięknych kobiet. Łamigłówka. Oczywiście jak w każdym kryminale, ale jest to troszkę inny model kryminału niż Agatha Christie czy Conan Doyle. To już jest inna epoka. A jak to się ma do tego słuchowiska, do którego panowie nawiązali z 93 roku? Jest chyba szybsze w tempie. Tamto słuchowisko bardziej próbowało zewrzeć w krótkiej formie, bo chyba w 30 minutach, całą treść książki, która jest dosyć obfita, tam się dużo dzieje, naprawdę. Ja bardziej starałem się te fragmenty eksponować, które pokażą żywość bohaterów, ich wyrazistość, policjanta, bandyty, dziewczyny, bandyty. No to jest to coś, co świadczy o tym, że jest to po prostu słuchowisko gatunkowe, kryminał. To teraz wrócę się do Marcina Hycnara. Był pan zaskoczony, kiedy zaproponowałam panu reżyserię właśnie słuchowiska z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Słusznie odczytała pani zadziwienie rysujące się na mojej twarzy. Ono było podwójne pewnie, bo nie sądziłem, że Trójka będzie tą stacją, która tak będzie dbała o moją karierę reżysera radiowego, bo mój debiut de facto także na państwa antenie miał miejsce, więc rok to temu. Po pierwsze było tak, ogromne zaskoczenie i radość, że najwyraźniej pierwsza realizacja wyszła na tyle przyjemnie, że postanowiliście ponowić zaproszenie, a sam temat Teatrzyku Zielone Oko i kryminału jako takiego, no wydał mi się takim, nie ukrywam, niepopularnym dzisiaj, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, to znaczy oryginalnym pomysłem. Nie ukrywam też, że teatr Krzyk Zielone Oko znałem jedynie dzięki naszej pierwszej rozmowie i tak naprawdę było to dla mnie wielkie odkrycie, że takiego istnieje, rodzaj radiowej wersji telewizyjnej Kobry, jak niektórzy mówią, ale tym chętnie się za to zabrałem, już wychodząc z tego pierwszego zadziwienia, ale myślę, że tutaj z ogromną pomocą wyszli mi naprzeciw pan Krzysztof, pan Andrzej. Mam takie nieskromne może wrażenie, ale że jednak nasz cover, nasz remake jest faktycznie dla wrażliwości współczesnego widza chyba nieco bardziej przystępny, mniej przegadany, więcej się dzieje, są krwiste postaci i ta intryga faktycznie, z której siłą rzeczy pan Krzysztof wyeliminował niektóre wątki poboczne, dzięki temu zyskała na tempie i mknie do przodu, no a któż w polskim radiu potrafi to lepiej zrealizować niż pan Andrzej Brzeska. Otóż to również ukłon w stronę Mariana Szałkowskiego, który przygotował oprawę muzyczną, a dzięki tej muzyce nasze słuchowisko ma ten plusz myszki. Na tym nam chyba wszystkim zależało i w odróżnieniu od słuchowiska sprzed lat, które wspominamy, gdzie ta ścieżka dźwiękowa była bardziej, powiedziałbym, z amerykańskiego kryminału rodem, to tutaj jednak ten klimat Włoch, ta muzyka wszystko buduje i tak naprawdę jest tym, co w radio najważniejsze. Bardzo jestem ciekawa, jak panowie pracowali nad tym słuchowiskiem w studiu Teatru Polskiego Radia. No to jest tak, że dobrze, jeśli się gra w jakiejś chronologii i to w tym wypadku tak rzeczywiście było, czyli według scenariusza. Ja chciałem powiedzieć, że dużym sentymentem przystąpiłem do realizacji Teatrzyku Zielone Oko, dlatego, że przed laty, a mam tu na myśli końcówkę lat 70., 80., no, realizowałem bardzo wiele tych teatrzyków i z przyjemnością patrzyłem na aktorów, którzy bardzo chętnie brali udział w tych teatrzykach. To był czas, kiedy nie było takiej sztywnej ramówki i słuchowiska rzeczywiście były i półgodzinne, i 45-minutowe. Czasami zdarzały się bardzo krótkie. Tu mówimy o rozkwicie tej formy. Rozkwit przypada na lata, myślę, koniec 60. Do stanu wojennego była przerwa. W 82 roku powrócona, już tylko na kilka lat później, od czasu do czasu. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że tym, co nas łączy, to jest czołówka. Uważam, że jest to jedna z najlepszych czołówek, jakie poprzedzają audycję Polskiego Radia. Znamy historię tej czołówki? Tak, to zrealizował Edward Płaczek samodzielnie, bo to jest jego autorskie dzieło i tu chcę zwrócić uwagę na bardzo prosty zabieg, który jest niezwykle skuteczny. Ja odczuwam dreszcze po prostu, jak słucham tego momentu, mianowicie kroki na bardzo bliskim planie i odległy krzyk kobiety. Na okoliczność nagrania, które wysłuchaliśmy, też drobny remake tego sygnału był, bo nasze kryteria estetyczne się bardzo zmieniły, jesteśmy bardziej wymagający, w związku z tym no, pewne zabiegi z kategorii medycyny estetycznej zostały zastosowane. Chciałem też jeszcze zwrócić uwagę na ważny element naszego remake'u, czyli na udział nieżyjącego już wspaniałego aktora Marka Obertyna, który w naszym słuchowisku gra rolę postaci, której nie ma w powieści, czyli lektora, dziennikarza w oryginale, w tym z roku 93. Marek Obertyn grał Franco Gardena. Treść, którą przekazuje o wyjaśnieniu zagadki przez telefon, udało się przerobić na taką wiadomość radiową i po prostu Marek ponownie zagrał kogo innego. Państwo zapewne tego nie zauważyli, że to nie jest informacja dziennikarza przez radio. Nie zauważyli niektórzy, rzeczywiście. Magia radia. Natomiast nie wiem, czy pan, panie Andrzeju, odpowiedział na moje pytanie dotyczące sposobu budowania tej akcji w studiu. Starałem się opowiedzieć w tym sensie, że tu akurat Marcin wybrał taką metodę teatralną, czyli gramy po kolei, scena po scenie. Specyfika tej adaptacji polegała na tym, że w większości były to właściwie sceny dwójkowe. Liczna grupa obsadowa, jak na Polskie Radio mam wrażenie, sprawiała, że graliśmy owszem chronologicznie, ale o tyle, o ile się dało. Aktorzy w tej liczbie, no jak wiadomo, nie mogą się zjawić o jednej godzinie, w związku z czym byliśmy zmuszeni niekiedy skakać po scenach. No myślę, że sprawiło, że wiedzieliśmy, do czego zmierzamy i to dało taki komfort tej pracy. Krzysztof Sielicki. Chodziło o to, żeby wyraźnie osadzić akcję tego komiksu. Wyobraźmy sobie stronę z komiksem. Czarno-białym jeszcze w dawnych gazetach. Aha. Dwie twarze w zbliżeniu, w dymkach jakieś krótkie dialogi. Żeby to osadzić właśnie w latach 50. Cała muzyka wykorzystana w tym słuchowisku jest muzyka z epoki, jeśli tak można powiedzieć. Piosenki mojego dzieciństwa, Mariana Szałkowskiego również, więc pewna sentymentalna tu jakaś nuta się pojawiła. Ale myślę, że dzięki takiemu zabiegowi ta taka bardzo uproszczona akcja, przecież to jest pewna zabawa z formą, jednak nabrało jakiegoś, nie powiem drugiego dna, ale grubszą kreską zostało podkreślone. To ja bardzo dziękuję, pan Marcin Hycnar. A my jeszcze pozostajemy. Dziękuję ślicznie. Na moment w studiu. Przypomnijmy, że Ireneusz Iredyński urodził się w 1939 roku, zmarł, uwaga, w 1985, a więc też jest to okoliczność rocznicowa. Zadebiutował, kolejna rocznica, w roku 1955, tyle że wierszem. A z kolei, ponieważ był autorem nie tylko prozy, słuchowisk, również sztuk. A także piosenek. To ja może jeszcze tylko powiem, że pierwsza prapremiera jego dramatu miała miejsce w roku 1960, więc też rocznica. I było to Męczeństwo z przymiarką w Teatrze Wybrzeże, wyreżyserowane i znowu, uwaga, przez Jerzego Jarockiego. To postać trochę zapomniana w tej chwili i warto do niej wracać. To są naprawdę wspaniałe teksty i czekają na dzisiejsze spojrzenie. A teraz wracając jeszcze do historii teatrzyku Zielone Oko. Ja pamiętam ten czas, kiedy ten cykl nadawany był to po Liście Przeboju. Po Liście Przeboju, to tak. To była ta ulubiona ważne, pora, tak, również moja, nadawania teatrzyku Zielone Oko. No i jeszcze wracając do Sygnału. Otóż Trójkofan odnalazł aż 5 sygnałów TZO. Z tym, że ten najpopularniejszy, oczywiście przywołaliśmy teraz na wszelki wypadek. Jeszcze jedno przypomnienie. Otóż wybrałeś, Krzysztofie, ową rybę, która płynie za mordercą, czyli pierwszą prozę Iredyńskiego, która została podpisana pseudonimem. No, tak. Właśnie Umberto Fesco. Tak, to co było takim żartem. Oczywiście autorzy w ten sposób, w tamtej epoce, nie tylko polscy autorzy, pewien dystans swój zaznaczali w stosunku do tego, co tworzyli. Andrzeju, jeszcze jakieś wyzwanie było dźwiękowe? Dźwiękowe było wyzwanie w postaci odnalezienia dźwięku samochodu z tamtych lat. Zastanawialiśmy się długo, jak brzmiała policyjna syrena we Włoszech w końcu lat 50. To jest dosyć trudne do odnalezienia. I to właśnie to brzmienie. Najwyraźniej, bo inna niż dzisiaj na pewno. Dziękuję. Do usłyszenia na scenie teatralnej Trójki. Andrzej Wrzoska. Dziękuję, dobranoc. Krzysztof Sielicki. Dziękuję bardzo. Ja jestem Barbara Marcinik. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Bardzo dziękujemy. Kolejnej odsłony Trójkowego Teatru Sensacji możemy spodziewać się w przyszły czwartek po godzinie 22. Niecałe 3 minuty zostały nam do 23. A wieczór z Trójką będzie trwał prawie do północy, więc przed nami jeszcze kilka propozycji muzycznych, tych nowych i polskich. Wrócimy między innymi do albumu Romantic Psycho od Cuevana Fide, ale będą też bracia Kacperczyk, a do tego również utwory z katalogu wytwórni Ghost Mental. Punktualnie o 23:00 oczywiście serwis i najświeższe informacje. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pomrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytulisko-glowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert.